قرآن صداقت صداقت دعوت صورت تا تخویف اخروی اپار ده نمانن کور توحید سرد دنیا نا تخویف دنیاوی مراوڑی وات تخویف للمنکرین رنبی شواهد ذکر گئی بیا سلورم آیات نا ترایت نمبر بارہ پوری تیرہ پوری یرد دنیا بیارد یرد آخرت بشارد او یرد او دو زفت دتلو اسباب دویمہ کی صداقت دویمہ رکو کی صداقت دے نبی علیہ السلام دا قیامت نم حاقا او فلا اقسم بما تبصرون دا امتیازات نری الحاقت ملاقا رشتین مصیبت صد رشتین بالکل رشتین او حق او صد رشتین او حق او تا تصبت دسیشی خبر پی صد اغا رشتین مصیبت کازا و سمود و آم دا یرد دنیا نسبت در اوکڑا سمودیان و آدیانو بلقاریا باغا ٹنگون کی کرنگون کی مصیبت بانے شاہو گنا کرنگئی او ماسو ٹنگئی فاما سمودو فاج سمودیانو نو حلا کرشو بتو آگیا فا یو دا وجد سرکا شاید رینا بتو آگیا فاغ سیلے دا حد اتیزا بانے بتو آگیا فسیلے دا حد اتیزا فاما آدم اور شاہدیانو حلا کرشو بری انسر سرین باغ سیلای باندې په سیلای یاخ عادیت تنظیم تحال تیزا سقر علیه چلول می اقوامل زولا ال زول وا سقر چلول و دا هوا په دی باندې سب علیال وش پی او تورزی حسومن بیخ یسون کی یا حسومن پر لبسه فطر القومان بینی وقام پدی کی سرا ارتاو پریوتلی لکه چویدا تانید کجورو ڈاڑو فان ترالو من باقیا نتوینی دیل رس پاتی او راوڑ فیرون آگا چا شمخیر دن اول موتفکات او اولتاو کلو بلخاتی آگو شرک لرا شرک راوڑو آسو رسول ربین منا فرمانی اکلا دا پیغمبر درا دی پانی ولو صافتو ان علما تغلما و حملناکم د تیز شوبو د حد زیات شوبو حملنا کوم سوار میکړی تاسو کل جاریا او جیاس کی په ویړای کی دینا جال کوم تذکرہ د دې لپاره چوکر زم دل راستاو د لپاره تذکرہ نصیحت او یاد سات دې لرا وګونه یاد ساتون کی فیضان فی خفصور اوس احوال ل قیامت احوال چې کمنو د قیامت ذکر کی نو پاو کې چې فکېوالې شپې راځي کې نا فاطم واحد اپ کې یو هغه ملت الارض والجبال او پوښتنه کړې شی غرونا غوسما کا غرونا د زاینه بلک څه کړې شي اصله کوته کې وڅت کې راځي یو ډراپ ورول کېږي پاو ملت الارض والجبال او شت پکړې شي غرونا غوسما کا غرونا ادوکتا دکتا واحدا نوور وکل شریل رجلق یاو فیاو میزی واقعات الواقع نبدا غرزبان با راشیراتون کے مصیبت رابری بوزی وانشاقت استماعو فیاو میزی واحیا او بشلیگی اسمان نبدا غرزبان واحیا سست بوی او پرشتی واپس رفون دریبان دیوی فیاو میل واشا رب دکا او شتی باش در رب دی او قیم پدق رزبانی او میں او قوم اپاس دینا پدق اور سمانیا اتو اتا سفا دی اتا پرشتی دی اتا کلا کری اتا کروڑ دی منگ تے پتا رشتے خوڑیر ہوئی چی اتا پرشتی دی بس پدی اللہ کوئی گی یاو میں دن تو رزونا پدق رزبان پیشکڑ شیطانسو لا تفا منکم خوابیام نو بڑی گستاسو نو بڑی دن کے نفس خافیت فام امرو تی کتاب و بشارت فام اصوک چورک رشتا ملنامائی پخیل آسوان دی روائی برے هاو مقرو کتابیا راشی راشی خلو علی عمل نام زمان زمان اللہ میلا راشی ارچا تا بڑی انسی خی او کشکو درجات پا خی ارچا تا انی زوران تو انی ملاقین حسابیا او یقین ما گمانو شاقین انز ملاوی دمکن دخل حساب سارا انی زوران تو یاقین انز ما گمانو شاقین ملاوی دمکن دل تا گمان یو پا مانا دا خیال یعنی ار وقت به مزین که دعوه چیزو با اللہ سر ملاوی اللہ سر ملاوی جو ایم زوانن تو پا مانا دا یقین یاقین انز ما یقینو شاقین ملاوی دمکن دخل حساب سارا ودیوی فیشت راضیا باغ جون خوشحال کی فی جنت عالیا په باغونو چتو کی خطوف آدانیا چون چی داغی بنیز دیوی خورای اسکی حنیان مبارک دی شتا سرارا جما اسلبتن فی الیام الخالیا نواج داغینا چکڑو تاسو پر رضو تیرو کی واما یر دکر گئی آواغ سوکو چوار کلشتو دا عمل ناما دا چپ لاسپان دی فگس لاسکوئی با یا لیتنی لاموت کتابیا وی وی بیا نتیجه را لوی چه دا نوی نو خمو لاموت کتابیا چه نوی را کل شرماتا من لام زمان کتاب دیره او حایت کمدنو دار سکتی ده لاموت کتابیا چه نوی را کل شرماتا من لام خبلان ولم ادر ما حسابیا او دنوی خبر شدی ساق پلنا یا لیتها کانت القاضیا ارمان ارمان چوی را مر قاضیا فیصله کوونکې یعنی بیا بیا به دا ژوند کې د نړۍ ما نه انیمالیا باج نه کمالا فیصله کلمه تمام زمان ختم شو زمانہ هارو بو دبا او بادشاہی سلطنت زمان زمان کمزور او ختم هو حضور اونی وې دلارا فغلو سټ کوله زنجیر واچوي دا ستره د بن غلام تمال جاہی مسولو جا بجانم دڑو زکی دلارا کون سو دوئی دلارا سمع فی سلسلہ تین یا تی کمدنو پر زنزیر کی دروا چی گلز آگی او یا گلز آگی فاصلو کو نو تڑای دلارا فاصلو کو وردن نکی دلارا آگی تا یعنی مطلب باغ زنزیر کی تی کمدنو بند تی وجد آزام یو تازین دا اللہ نکو دویم شفقت علی المخلوق دین دوی تی دی یو دا اللہ حق ادا کول او دویم چه کم دنو مخلوق سر احسان کول دا اللہ مخلوق سر احسان کول انہو کان لا امنو یقیناً دا ایمان نلرف اللہ باندی چلوی ذات تی او تیزی نور کولا پا خوراک دا غریب باندی علیہ صلو علیہ و ما آنا آمین منش حضرار آنند فدین دائی کی حمیمون سبدوز گرم جوش ولا تو آمون آن خوراک اللہ من غسلین مگر وینی زوی لا یا کل اللہ خاتیون نمو خریدی لرا مگر مشرکان گنانگار مشرکان فلا اقسمون دا مضمون حق دی دانا چی دا مضمون دا سی فرضی خبری دی دا فرضی خبری دی فلا اقسمو صداقت دو قرآن کریم فلا اقسمو ما تبصرون فلا نرد ارتکار لکا سمجد دی گمان دی اقسمو شاید کم آغا چه تاسویمی نئی او آغا چه تاسوی نوی نئی زن چیزون اتا نوی نی اغام شاید دی مطلب داره چه بده خبل دنیا کی زن چیزون دی چه بینی ہے او زن داد دی چه بینی ناو منی ہے مینی را بانی نیو دو بجر اقبل کائنات کی زنی زیزون ادا سیدی چه بغیر دلی دو ایمانی پا عالم روحانی کی هم زنی زیزون بغیر دلی دو ایمان چه دا پیغمبر تا دا وی رازی او دا پیغمبر تا ورکولی کی اگر کتا تخکاری اگر کتا تخکاری نا چه بدی عالم جسمانی کی پا عالم مشاہد کی غیر مرئی زیزون غیر مختل دیزونا سکے بانے یعنی دیزلی دیزلی او سکے مددہ جاند پا عالم روحانی کی ام سے کمدنو نا دیزلی دیزونا زلی سکا سپارشتہ راضی او غدتا وحی راوی انہو فدیق آوالی انہو لقور رسول کریم چا یقینا داړي ویناړي رسول زمان مما هو به تور شاعر او نه دا یو سړی شاعر خلیل ما کو پینو زګر شاعر په خبرو سوف یقین نه کوي ډیر لږ څه ګذر تاسو ایمان راوړي او نه دا خبره در ترویتی او کاهن زګر کاهن خبره هغه د سوک وخت نه دي او نصیحت نه قبلې خلیل ما تذکرو دلوګو دلک نصیحت قبل وې تاسو تنزیل من رب العالمین نازل دې دې طرف درن مخلوقاتنا تاسو وايي دا پیغمبر دې ځان جوړي لاغي جواب ولا تقول علينا ما ذكرنا کده دې کندنو جوړې کړه په ما یو نیمار دې خبره په یو نیمه خبره جوړه کړه خامغه نیولې ولر بل يمين حضور باندې یا پخیلا پخیلا کمای نه پریشان ثم لکفانا من اولتین بیا می غوش پڑوی دزن ادمارا یرک قادیانه وی معلومی گی چیز دروغ نوا فالا می دروغ دنی بیلی او زمان او وحی طول دیسیار زکا کدا دروغ وارو اللہ وی لو تقوّل علینا بعد الاخرین زمان رکی ندک شولی او زید کدر نیولی نیو وایدا چې نی نیولې په دروغو باندې دا دلیل لري چې ته دروغ وایې دا د حق پیغمبر باندې کې وایي چې حق پیغمبري او یو خبره د ځان نه اوه او الله ته نسبت کوو الله رب العزت په پتاي وځلې معلومی کی دا چې پیغمبر باندې یو وایي چې یو خبره د ځان نه کړي د ځان نه کړي کله وایي د ځان نه کړي او نسبت ته ځان کړي الله ته کړي انا پتاي وځلي دا د رسولي پیغمبر نه خبره ته درو جن پیغمبر چې په دې دور دروغو دی وی نه معلومه شو چې ته درو معلومه شو دا سره دروغو دلیل دی امامن کوم را دین انو حاجزين ولشت تاسو نه یو تن هانو ددنا حاجزين پرده کې د څه بچون کې کده بیا بچي او یقینا دا قران نصیحت ته پرهیزګار ولا چې تا کې نه وتی وای دار نه عالم او یقینا ما ته فتره چې سینا پتا ځکه دروغجن غړون کړي او کار دې دې دروغجن غړون کړي وای نو لا اثرتن ال کافرین او یقینا دا هم خاص سوچته کافرانو باندې او یقینا دا هم خاص سوچته کافرانو وای نو لا خپل یقین او یقینا دا حق یقینی بالکل یقین اصحاب پاک بیان او نوم دراب دی اعلی عظیم شلوې دی الله دې شریکانو نه پاک نه سورہ مارج 79 نمبر دی پل ده کی او مخکې د سورۃ نبا نه دا سورۃ تفصیل لما فی الحق ہے زم مخکې عذاب ذکر شو خو ځنه اسباب د عذاب د بچاو ذکر کړي امور دا خیال آزاب رکم بارے را چکم دنو بچکی کو بسو بانی دعوی دا صورت ایزا و بسط لما فی الحاق تو صورت حاقی تفصیل سرد امور دا خیال دا آزاب سرد کم دنو دا امور دا خیال دا آزاب شاق امور آغا عمال بسرد آزاب نخلص دیم دازام نخلاص ای اول تخویف تی بیا یارا بیا بشارت امور دا فیض آزاد دوی مئیسی که زورن اپنی کار دا پیغمبر که مرکوب دی زورن را او استتان پا تخویف باد پس پر مقدارو 50 الف سنه دا دې کمندونو امتیازات دي سال سال امتیازات یو اخر یو مطلب دا دی چې دا پیغمبر دوا او خیره وکړي ان شاء الله کافرانو لازم وي بیا معنا دا چې دای کله خیره وکړي چې الله د پلان کې مرکه یا الله تبا او برباد کړي ما ذکر کړي سال سال او غفتو یو غفتو کې دیویتا چیز درائم اللہ تعالیٰ فرمائل مانگا مانگنے والے نے کیا مانگا ویعذاب واقع کس کے لیے مانگا دل کافرین کس سے مانگا من اللہ ذن مارد من اللہ ذن مارد دا طول ویعذاب واقع لیل کافرین من اللہ جاری مجور سالہ پوری مطالب ہے او غفتی او غفتن کی عذاب رات کن کے اور اپری و تن کے سفار دے کافرانو کافرانو لے غفتو سفار دے کافرانو لیس لہو دافعو نشتر دے عذاب دے پار دے فکون کے من اللہ وی غفت اللہ وی غفتن دو مطلب شدہ کافر استحضا کی کافر تو کی کئی تاپو اس کے تاپو اس کو ان کے مبارد آزاب را پریو تم کی کی آزاب مبارد کافرانو نشت دل را تفکون گے من اللہ عزن مارد طرف ادا اللہ نا خاوند درشو خاوند درشو ودائی استحضا ان کافر بھی روڑا کنا کل بھئی آزاب دیو آزاب دی تارج الملائکتو خیجی پرشتی او جبریل پدی کی الیه اغتا فی یومین جاری مجرور یومان یا قول عذاب فی یومین دا بی عذاب فی یومین دا فی یومین دا عذاب پر مطالق سدا عذاب بی عذاب واقع فی یومین اغا عذاب پریوستن کے بدا سے ورس کے کانا مقدارو خمسین الف سنا تی پچاس ہزار را یا را دا فی یومین دار تارجو پر اس سے لئی مطالق دی شخیدی اللہ فاتح باغ عرض کی شاغ خلق دی پیور اس کی دی آشنو خلق کی دی رو پچار پر حالا کی دی شد نیوز ہے وہی الف سنہ تی بل دی پچاس ہزار کی سی دی نیوز ہے اسمان تا قتل ہو کی دی او بل اللہ فاتح و اللہ خواستا که مخلوق دی آم انسانان و پچاس ہزار سالی سکی او چه ملائک و فرشتی دی یو رضی سکی راگی کمزای پوری دتلو اللہ مجھتی و پچاس ہزار سالی سکی آم خلق نخی دی و پچاس ہزار او دی فی یوم قیامت چشی یا قو فی یوم یا عذاب واقع فی یوم نبیا قیامت کا داود چاوانی لند رئی و چاوانی مازیگر ام رئی داد عمل مطابق نبارد صوف بد عملی دیر ناغب آنیوا نارض بچاس حضاب سالی صبر کوا صبر خیستا صبر جمیل چه زرد جوش دی انتقام نلبرز دی صبر قبیح نا انتقام بہتر دی چه زلو ده جوش ده انتقام نا لبریز نوی چه صبر قبیح نا چه گمدنو انتقام خانی صبر کوا صبر خیستا یقین اندی یاراوناو با آئیدان یاراوناو او بوین دی دی لران با بین دی گرنی دی گرنی دی دی یاراوناو بین دی دی قیامت کرا با آئیدان لری حوزو بینم دی لرنی دی یوم تکون سما پاگر چشیب آسمان کل مولی پشاند کمدن دا تام بی او شیب غرونا کلینی پشاند وڑائی بلایت علو حمیمون حمیمان تا پوست پنکی یو دوست بلنا یو بس ورونا اونی تلکی گی با یو بلتا یعنی لیده کاتب کی گی دارا جخکاری بنا غواری با مجرم مشرم با غواری لاوی افتدی من عذابی یوم ایمن ارمان چو جرمانا کی ور کی تا عذاب دغه ورځ نه قلوب شولرا ارمان چې قربان کی دا عذاب دغه ورځ نه مچ خپل چا داواله په ماخره وصایب دي او خد خپل باقی اور خپل وسیله دې لته تو فيه او قبل الزاغ ازل ازا ور کړو او رسول چې بسمه کې ټول دا ټول والے په ماخره او دې اخلاص کې الله تعالی کال دا بالکل ان الله یقینا دار کرامور شغلدار نزاد الشوا یستوکر سرمنی نزاد الشوا یو څنګه سرمنې کپاره سرمن تا دو منات بارا وتا والله راغواړي دا ور دا دنیا ور نه ده دا لټا ور ده دا آخرت الله ور ده دې څه کمنو خبرې وکړي کا تا دو من سورې ملک کې وي غوسکیږي اکاد تميز من دل نوې راغواړي دا ور راغواړي راځه راغواړي بیا سو اکبر شایکلا و اکبر شایوال ولا تولا راځي اوه دې کمنو راځي اکبر فساد د عقیده دې او تولا فساد د عمل و جما فاوا دا فساد د اخلاق اکبر شایوال توحید نه او تولا ایا راځي او کول پیغمبر ته تابعدار نه وجما اجما کمال سنبال کو یعنی مخلوق ترا اغلا سنا ورکی رشوتونو په بڑو پر شپاتو باغیر چې کندر دامان سنبال وجما فاوا او جما کو د خلق کو وحل خلق کو حقن باندې وحل وحل فاوا سنبال کو بینک کې خود ان الانسان خلق الوا یقینا الانسان پیدا کړ شوی دی کچا د زړه د زړه دې ټینګ ګور ډیر تړیا دی مال د زړه ټینګ دی هدا مسو شر پاو کې چور سیګ د تکلیف جزوا ر پریاض کی حاج ګل ورو سیګ د پیدا بیا مر کی خلق توحید د دین خلق مر کی الا المسلم باګر مزګزار ندی زینا الامور الدافعه للعذاب کدا عذاب نظام بچکه مذاکره نو کوم هغه ځان چې دی مونږونو خپل کې همیشه وي یو مطلب مونږونو همیشه والے کې ځان مونږونو په ځواړه ټول مونږونو کې دویم همیشه په مونږ کې وي مطلب دا دی چې د بهر زندگی د مونږ په صفات کې څه شي د بهر زندگی د مونږ په صفات کې یعنی نموز چه کم مقتد ده نا پا بار زندگی که لاموزی و همیشه مسکی ده همیشه پا مسکی ده او دست کار دل ویاد باہر چیومی نو خیال مسکی دی پا مانسکی دی چون پا بیار جماعت نسکی دی نو دست بیار دل ویاد چته مو د ملاوی کې مړ نه یې تړي بس یاره منظور اړي دی کې همیشه والک همیشه والک زګدا د الله رب العزت سره خبرې دي هده صبري کې نه راغې نه وړه رومي وای ویله صدر غبان نشانه عاشقان نه صدر غبان نشانه عاشقان سخت مستسقي سجانه صادقان دا زور غیبان کلا کلا راتل دا دا عاشق کی پت نره عاشق دا کار نره نیست زور غیبان وزیف ایمائیان دا کی بے دریان ادارت انسی جان موی دوائی کلا کلا دریان ترادت همائی بمن لی دا زور غیبان دا میانو کی پت نره میانو کار دا نره دا کی بے دریان ادارت انسی جان زکا نی بغیر دوگون جوندی پاتی که دلی بزار دلی آشد پجود ماشو پنیس در میانی شا مارکو مفرو پنیس دا آشد پزڑکی که پا اللہ مینوی زده پزڑکی ہو آغا جه کمدنو نا اللہ نیلاو پر سنشتای با دی ار وقتی اللہ تولای حوا کسان تو معلوم دو دیکی حق معلوم دیل سائر والمعلوم تپار سوال کندی او دا پار نخرید او کسان چه رشتیا گنی رزد رشتیا منی رشتیا منی دیو میتین راز بدلی او کسان چه دید عذاب در اپل نیری سکی دی یقینا عذاب در اپ دی نزد بیاری کی دوسی دی سلاغین از سڑی بیاری شی او کسان چه دیش کمدنو دی عزتون اخفل و خیال ساتی مگر دی بیان اخفل و سران او جی مالکان چه اللہ سنو دی اینوم غیر ملومین یقینا دیلی دی ملامتا رسال څوک چولټي الاور دین پر طریقه شاوات پورا کولو یا کین اندار زیات کوم کی هوا کسان دې یمانات دپاره دا امانتونو خپلو راون چې هلتهتون کې دي هوا کسانو د شهادت قائمون چې دی د کمنو په ګوانو خپلو باندې قائمون ولاړ وي هوا کسان چې دی د مونځونو خپلو خیال ساتي دا وي په جنت کې عزت اولایکا د دې صفتونو والا فی جنات په باغونو کې مکرمون عزت پرې وکړی شي فمال الذین کفروا زورنا ذکر کوي جدا سے بیان کوشو نظر نرم دلو او دی تو ګورته دایره کمنو ولټا ته پیغمبر تکذیب دی سوشي ویه کا سان را چې کوبره کړلې خیبالا کا ساده طرف نامن دی وونکی یارستان نامن دی وې به مطلب خیبالا کا صاحب طرف من دی وونکی د پار د تکذیب کتال راضی او ایتا درو کوئی نه درو ان له امین وان شماله کیو غ سره تای دې پیند پیند داله داله ټولی ټولی یو طرف تر از بل طرف ته تاوال نه راځي آیا تم ساتي هر یو تند نه نه شدان وکړي شې باغونو نعمتونو ته هر یو دا وي کلا وی بالکل نه هر سره جنت نشته زګه ان خلقنا مما يعلمون ما پیدا کړی دی لرا دا غیان سری ته پاتره چې زره سره پیدا کړی ته خپته مطلب څه دی چې نو تینه پیدا یې نو تینه سي پیدا یې نو نو په هو ګاندا و خدا ګاندا به جنت ته دی پیدا د ذات پن سره ته جنت د تو آل نه که سوره ځان په توحید او په تقوا پاک کړل ځان په توحید او په تقوا څخه پاک کړ د جنت د تو جوګا بشي از د جنت تزي ته توای د جنت تزو هینا خلقنام مما علمون یقینا پیدا کړی دې لرداګ نه یا علم دې ته پاتره فلا اوسو به رب المشارق نه ذات کار لکه سمجه دې ګمان دې گوا کوما رب مشرقون ولا مغربون هنال قادرون یاکرن دخام خاد وشوالیم حالا بده خبر باندی انو باتلا چه بدل کما بہتر دلینا کل شکلون اولا راولی خمان آنو مضبوخی آنو مضبوخی کمزوری یعنی چه دلی کم او تابدار خلق راولی حالا انو باتلا خیر منو چه بدل کرا ولم بہتر دلینا لگا سورہ محمد اخری حیات کی ہوئی یا استبدل قوما غیرکم ثم لا يكونوا امثالا هر تاسو ولرکم نور په تعمیدار تک یا باز باز الموت اشاره شهید د دې بدنونو بولا غړ غړ او خلی خلی پیدا کی همانا نه مزوفین او نه مز کمزور کړه شوی د کمزور نه بازارو مې خو ځو پرېږدې لاره چې نه مو دي بابا سکه وای لا بولو وکي حتا یلاکو حدیث ملاو شداگر از سارا درد از این سارا از دیس پر ایلوز کولشو یاو میا خوشون ملال ازاد باغرد چیو بجید قبرونونا سران بسلوار باندی کارنوم ایلان سوی یوفیزو لکا چیزی نقیتا مندی وی خاش از رفتارو زلیل و اشتر گردی سارا خوند اللہ پتکڑی ویدی در از اللہ تو ذالک الیوم اللذی دادر از آغا دیس پر ایلوز کولشو سورہ نو مکی صورت تے 71 نمبر دے پر نزول کی مصحف کے ہم 71 دے بعض صورت نال او مخیر ابراہیم نال مخیر آخرت ذکر شوا اوز دنیاوی یارا ذکر گئی مخیر ذکر شوا اوز دلیل نقلی دے توحید شنو علیہ السلام دا مسئلہ بیان کرے ہو مخیر بیان شوا اوز ترغیب لت تبلیغ شی مسئلہ بیان نارا بیان کا دې دې حکومتي نازار نه وبچي داوود صورت دلیل نقلي او تفویض نه مانن کور توحید تا داګه لپاره واقع نوح علی السلام ذکر کړي اوند دلیل نقلي لپاره اوند یاره لپاره دلیل نقلي لپاره اوند یاره لپاره مثلا نوح علی السلام واقعیا امتیازات وکړي داوود قسمنا او نو علی صلوات و سلام د قوم چې کوم الهو دا وینونه یقیناً تعالی گلی منو علیہ السلام قام تای دا چی یرا و قام دی خبر کا او یرا و قام دی مخیر دینا چی راشی دا عذاب دردو کی اغور تی وزم آجدانو یقیناً دیم سازو پارا یرا و کساب انہیں بزاللہ دا چی عبادتو کی یکی وعدد اللہ واتقوهو او یرا گی داغن آواتیون او زماشی تابدار یغفر لکم من ذنوبکم انعام دا منلو انعام یغفر لکم ما پا کتاب سجرون استاسو او رستو با کتاب سلارا نیتی مقرر دا بغیر دا عذاب یعنی مرگ تبور اسو خو بغیر دا عذاب دارنگی نی چی بی نیتی مرگ را جی بی نیتی نر آجی ولکا نیتی تا بغیر دا جانا واسو اِنَّا عَجَلَ اللَّهِ يَقِنَا لِيَتَدَى اللَّهِ تِكَلَ رَاشِ اِنَّا بَشِ رُسْتُ قَوَلَ لَهِ لَاِ وَخَرْنِشِ رُسْتُ قَوَلَ لَهِ ارمان چه تاسو پویده لَهِ اوینو علیہ السلام و ربمی ما دعوات پر کفل کام لرا تشبیع و ذرات دی یعنی عموم و لاختار فلام یزدوم زیاد نگذی لرا دعا ای بلن زمان الا فرارا مگر تفتید الزمان او دا حق نتفتی و اینی کل ما دعوتهم او دو چه هر واری راقوارن دی لرا و اینی کل ما دعوتهم او یقینن دو هر وقتی راقوارن دی لرا تجید پارا جتوتا بخنو کی او گردی دی گردی دی چه کندن او صحابی هم گتی خپلی دی دی جالوک دی دی گتی خپلی پیادانی و گن خپلو کی پستا و سو دیابا او چاپیر کی رزان جامی خڑار شروع کی چلکم بودی با سر و کلکش بکفر و پشیر واس و استکبرو واس و رو کلک شده کفر و پشیر واس تکبرو او ویک غد تکبر تم اینی دعوتو دیارا دار دعوت کسمونا مرض دری قسموی شرک مرض دری قسموی یو شخصی چلی یو کس مرض دویم محلی چلی یو محلی مرض دریم قانی چلی مکمل کام کم چلی تو طریقہ را دعوت دار چلی یو کس مرضی ناغذ را ابزان لے درگش طول سمو آیا چه چاوی چه محلی مرضی ناغ جماعت کی ہوا ہے یا دیرہ کی ہوا ہے غم خادہ کی ہوا ہے چه محلی خلق دکی او چه کام مرضی ناچوک تو جوا ہے آغا پا گراؤن کی ہوا ہے آغا مقامی مرض سمائنی دعوتم دی آرام یا میراو بلدی لرم پڑاگا باندی سمائنی آلام تلوم دیانو تخکارا ویلا دیرہ کی نمحلی مرض واسرر طلوم اسرارا اوم ویلا دی تپر تپر جرگا یو یو کستا یو یو کستا بیوم ہوئی فا قلتو استاغفرو ربکو ما سختن رویلی ما تداسی ویلی چو بخنا وغاڑی لکل ربنا یقینا دیر بخون کے حیور سل سما راو بواری باران تتاسو میدر آرام شبو شبو ویاندر کم یم مالی مبنینا او در بچی تاسو لرا مالونا و بچی او بگر دیتا اصل را باغونا او بگر دیتا اصل رسیندونا مالا مقصشی دیتا اصل را لا ترجون للہ وقارا اتاسو اقیدن لرئید اللہ دی جزم لا ترجون للہ چه اقیدن ساتی اللہ تعالی دی جزم او یقینن پیدا کری اللہ تعالی تاسو اقو آرام دم دم باندی آلم دارا و اینو بوری تاسو اس طرح یہ پیدا کری اللہ واسمارون الان دی باندی او گر دولے اسکو میں پڑے گی جائے عزیز سیزم کی اللہ ہو پوری او گر دولے اسکو میں پڑے گی رنا او گر دولے دینوار تیرا جاڑی وار واللہ امبتکم اللہ تعالی حوارا امبتکم رازر خون کڑی تاسو دزم کی نام نباتا پر رازر خون اول امان جابو واپس کی تاسو لر بلے گی حراو بابا کی تاسو لر اوزل بیا او اللہ رب العزت گر دولے اسلام پار اسمک بستارا ورول شوی دید بارا چی تاسو دیتس لکو منا دید بارا چی تاسو اگر دی دید اسمک نا پلا رکل مکل مبان جی قال نوح ربی فریاد نوح علیہ السلام قال نوح ربی اوی نوح علیہ السلام و رب امی انہم اصونی یاقین اندی زمانا فرمانی اکلا واتباو حتا بیداری اکلا آگا چا لم یزید حمال و ولدو چنہ زیاد کڑا غلارا یا یعنی زمانه منی او د مالدار منی د مالدار او خلکو منی چنه زیات کړه دارا مال د اولاد دې الا خساره مگر تاوان آیا شوبسي او مالدارو لیډرانو پسې باغی پسې روان دي او زمانه منی وما کرو مگرن کبارا او وی کچل غاک زمان خلاف دیر مکرون اوکر خلق وی یو قرآن مجید کی دا تیروی دا چیزا منگ نبیجن دا لسنگار دیر وی او بدی که اوجاب تکر این آن آن شیخون اوجاب دویم دا کبار دی آدرین خودوار دی دادری دی که وی منگ نبیجن مکی والو دا خبر آگئی اعتراض کهو اعتراض کهو نبی علیہ السلام یو بابا پلار تیرے دو نبی علیہ السلام ایدے لگراو دینا با بابا اعتراض کهو نو اکین اپاسا شروع کرو تین سیدی پی شروع کرو اکین اپاسا اشا با ناغه دی او سونه لرو بابا صاحب ورته صاحب وکي نه پاسه کوا ناغه ها بابا د نبی رسول الله ته وکړل یا محمد ها دا شیخ ان حجاب و اني شیخ الكفار اتتخذوني هدوا هغه غدري والا چې کوي د نبی رسول الله ته دا نبی رسول الله موجود و نو نبی علیہ السلام ته تاسو په عربی نه پوئږي چې کوم خلک په عربی پوئږي دا غي کتاب پیژې لري اما کرو مگر په بارا او وی چل غټ وقالو دیوی لا تزرنا علیکم مبرئ پر خدایان خاص کر ولا تزرنا ودن ولا سوان ولا غسو یو کون اسرا داردی بوتانو بخاری میری دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه دا دی کمدنو دا قومنو نیکان خلقو اسماء و رجال صالحین من قومنو دنو علیہ السلام دا قوم دا نیکان چه کمدنو خلقو نا نیکان خلقو تاریخ دا شرک که ده ده تذکره شوی و خود ده ده گمدنو ده شکلونا بدل بدل جوڑ کریو یا رستو اول ولد آغی شکلونا جوڑ کل بیا شکلونا بدل کل وقت چه او ده محبت بوتو ده ده نظائر او سلشتا هندوستان کې پښتنو کې زیارتونه څو کې دی او زموږ ارګول شو کې دبل و دا د محبت بوتو او دا د سړي په شکل لوکړو د انسان اوس و ته اندوان برحماو اوس و د اندوان برحماو سواه دا د بقا بوتو نو عمر د ډیراولو د پاتې کولو د دې بوتو او دای په شکل د خځې جوړ کړو خځې په شکل جوړ کړو هندوان او تاسو بشن و تاوي یغوس دا د فریاد رسای بوتو مشکل کوشا غوس دا د اسم شکل نو کړو چې لکه د زړه راشي هندوان و ته اوس دیوتا اوس اوس ته هندوان دیوتا اوس یعوق دا د دفاع بوتو چې د موږ ساتي او دفاع کوي د دفاع بوتو او د زمری په شکل جوړ کړو شیو دی وته وای اوس په انوان شیو دی نصر دا د عمر د ډیرولو وته د عمر د ډیرولو او د تپس په شکل جوړ کړو د تپس عمر وې ډیری اوس وتا ایندوان جیو ماو جیو ماو ته وای واو په نصر وقد ظلوا كثيرا او یقینا دای گمراه شو ډیر گمراه شو او مزیات او ظالمان درا مگر گمراهی یعنی لالت لکی او د واجه د گناهونو د دینا ډوکړې شو نو دند کړې شو ورتا بس وګوره عذاب قبر نه دی او نو فی لونارا دند کړې شو ورتا حالا مې دې ګلام او نو مونږ د دې په اړه خپل ځانونو الله نه لا مددګار او نو علی السلام ربمی لا تزر الارض مو پریدان اسم کبان دی کافرانو نا یو کورکه آباد یو لوت آباد اپنی مو پریدان یو لوت آباد انکا انتظارو نتا پریدی دی لرا نو گمراہ کئی دی بل نکاستا بل سکاریش دی خوبز گمراہ کون کی دی گمراہ کئی دی بل نکاستا ولا ایلی دو او دی نروڑی الا فاجرن کفارا مگر نا فرمانا او کافر کم بچه ده پیدا کیجی نغت کافری وارم امین ماف کمالا را مافیو کماتا از ما بچو تا ولی والده از ما مروف لار تا اوارا بچا تا چه زن شکور زمان تا ایمان لرکنی او دپار ایمان دارو سڑو زنانو تول اللہ محکم المؤمنین والمؤمنات ولا تزد ظالمین اللہ تبارا او مزید و ظالمان لرم اگر سباہین